د اخلاص مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلو دولسمه سوره ده کومه کې مازمی کې را نازل شوې ده څلور مبارک آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی ده قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ويا هغ الله ده يوازي الله هیچ چاته اړ نه ده او ټول هغه ته اړ دي نه ده هغه څوک اولاد ده او نه هغه د چا اولاد ده او هیڅ څوک ده هغه سیال نشته